lo wa nbi ki la tu fe gbo ala fi mo we o ya la eh ma ko ke ba mi o se se fa wa yo ba mi o ndo ya wo ga mi o tu wa je ju o ga mi awon record tu wa to ba ba eje wa soro eleyin awon mo ko tu wa wa no send it tf wo tu ni yoju awon lo ma je ju awon club kan wa to ba ti wa loke wa ja won wale mo tu ni gbafe awon egbe asena awon niga kan wa I love meka wa kan yin moka wa fi fo ni mota gbogbo ojo Thursday won move ni mosa se gi pe si asa alaba musa nitori mo finger lo wa fa trigger o le je se lori speaker sori sori fun ori ko de fi bi shu e bi tagba la gebre to ba gba isi e o ni gbo kokon ara sumo kokon kana sumo kokon o su chamo kokon a o su la la iwe se o te ba pe gboro o ma je moro igba si gboro ta lo je gboro awusa lo ni goro o sala baro o sumo ama o maro e ma si pablo ajoya foto ninu moto ajaye ghetto sosi gbolo sokanri to de je ko sepo sosi kato sokanri tori oko e sepo akoba oda agbo dije kora dije kokolex je ki won jo wo koma la ja l'africa ilu ye gbe mi debe e ma jogba dola mo de si pe won debe mo mo dije tommy dije top two dije timani dj sparkus dj smiley chinko e da boss yen duro mo we ti ya.